Muhterem efendim, asr-ı saadette mescidin fonksiyonları nelerdi? Günümüz şartlarında camilerimizin hem mimari açıdan hem de içtimai hayattaki yeri zaviyesinden asr-ı saadetteki ruhla yeniden şekillendirilmesi hangi hususlara bağlıdır? Cami bir araya getiren, toplayan demektir. Bazen de biz mescit diyoruz. Nitekim yeryüzündeki en mübarek mescide Mescid-i Haram diyoruz. Öbürüne de Mescid-i Nebevi diyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapıp daha sonra Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'la bir yönüyle gerçek abidlerini bulan Mescid-i Aksa'ya da ona da Mescid-i Aksa diyoruz. Uzaktaki mescit manasına geliyor. O günün şartları içinde oradan oraya seyahat yapınca uzak sayılır. Günümüzün şartları içinde 8 adımlık bir yer. Mescid demek bir yönüyle secdegah demektir. İnsanların Allah'ın büyüklüğünü ifade ve kendi küçüklerini ortaya koyma adına işte bu mülahaza, bu iki mülahaza yan yana gelince, örtüşünce Allah'a en yakın olma hali zuhur ediyor. Allah'a en yakın olma halini gerçekleştirmeye matuf, alınların yere konduğu yer demektir. Mesela merka denmiyor yani. Makam denmiyor. Ayakta durma yeri değil. Rükû yeri değil. Neden? Bunlar her ne kadar önemli olsa bile fakat hiçbirisi insanın Allah'a en yakın olduğu an olan secde haliyle mukayese yapılamaz. Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi fe huve sacid. Kulun Allah'a en yakın olduğu hali tevazunu, mahiyetini, hacaletini, mümkün olsa başını topraktan daha aşağıya götürme azmiyle başını yere koyması, onda Allah'a kurbet hasıl oluyor. Var ya o sözlerden birinde, baş ayak aynı yerde, öper anlı seccade, işte insanı Allah yakınlığına taşıyan cadde. Allah'a yakınlığa ulaşmak istiyorsanız caddesi bu meselenin. Mescid o manada deniyor. Secdegahlar, secde yerleri. Kurbet peşinde koşanların, Allah yakınlığı peşinde koşanların, kendi gurbetlerinden sıyrılmak isteyenlerin, gurbetlerini Allah'a kurbeti iksir gibi bilenlerin sık sık koşup boşaldıkları bir yönüyle, belki deşarj oldukları ve bir diğer manada da şarj oldukları mübarek mekanlar deniyor. Bir diğer manası da cami onların, o cemiden manasına deniyor. İnsanlar bir araya geliyorlar, toplanıyorlar orada. Fakat bu cem olma ve toplanmayı sadece cemaatle namaz kılma şeklinde anlama, işi daraltma olur. Cami toplayan şeydir yani. Devri Risalet Benayi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada insanları toplardı mesajını sunma adına. Orada insanları toplardı bazı meseleleri istişare etme adına. Fonksiyonlu bunlar da görebilirsiniz. Orada insanları toplardı bazı kararlarını infaz etmek üzere. Orada insanları toplardı bir problem karşısında bir şey üretmek üzere. Alternatif çözümler üretmek üzere orada. Dolayısıyla cami insanları cem eden bir yer olmasının yanında aynı zamanda Müslümanlığa ait pek çok ahvalin içinde halledildiği yine cami bir mekandır. Orası yerinde bir mekteptir, bir medresedir. Kadın erkek yerine göre, usulüne göre, şartlarına göre bir araya geldiği bir yerdir. İnsanların bir araya gelip orada itikaf yaptıkları değişik şekilde nefsaniyetten, cismaniyetten tecerrüt ettikleri. Hazreti Pir'in enfes ifadesiyle ifade daha güzel olur. Hayvaniyetten çıktıkları, cismaniyeti bıraktıkları, kalp ve ruhun derece-i hayatına yükseldikleri veya seyahatlarını o yörüngede götürdükleri mübarek bir mekandır. Efendimiz orada itikaf yapıyordu. Sahabe-i kiram da itikaf yapıyordu. Ve bu bir manada genel havayı bozmamak üzere kadına da açıktı, erkeğe de açıktı. Bu arada aynı zamanda halkayı zikirler teşekkül ediliyordu. Hadis kitaplarına baktığımız zaman da toplanıp orada Allah'ı zikrediyorlardı. Buhari'deki sahih hadis açısından ele alınacak olursa, sabah namazında ve bir de ikindi namazında devir ve teslim merasimleri yapılıyor. Geceden o ana kadar sizin başınızda duran hafeze-i kiram mı yoksa kiramen katibi mi bunlar? Sizin ahvalinizi müşahede ediyor. Her durumunuzu Allah biliyor. Allah'ın bildiği o şeye size yakın varlıkların şehadeti vazifesini eda etme adına söylüyorlar. Yoksa her şeyi Allah biliyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından, atar damarından da, toplar damarından da daha yakınız buyuruyor. Fakat o bir şehadettir. O şehadetler ahirette sizin muhakemenizde o muhakeme adına çok önemli unsurlar olarak vazife görecek. Cenab-ı Hak onlara soruyor. Sizden ayrılıp gidenlere soruyor. Siz halkayı zikir içindesiniz. Bazen hu diyorsunuz. Bazen la ilahe illallah diyorsunuz. Bazen Rabbi Allah diyorsunuz. Bazen hasbi Allah diyorsunuz. Bazen hasbunallah diyorsunuz. Bunların hepsi İnsanın değişik ihtiyaçları karşısında söylemesi gerekli olan mübarek sözler ve hepsi tevhid edalıdır. Hepsi meseleyi ona bağlama edalı şeylerdir. Soruyor onlara, kullarımdan ayrıldınız, geldiniz, ne diyorlardı? Diyorlar ki, ya Rabbi bunlar cehennemden sakınma istiyorlardı. Mesela siz sabah yapıyorsunuz, 7 defa, Allahümme ecrina minennar, Allahümme ecrina minennar, Allahümme ecrina minennar. Cehennemi gördüler mi onlar? Çok önemli. Rabbin o şahitleri başka bir şeye de işhad etmek üzere, şahit olarak kullanmak üzere kendi şahadetini ortaya koyuyor. Onlar cehennemi gördüler mi biliyorlar mı? Hayır. Taltifen, tekrimen, tebcilen buyuruyor ki, ya görselerdi, demek ki nasıl bir ruh haleti içine gireceklerdi o benim kullarım. Kim bilir, belki bu ifade esprisi içinde ta eskiden, eskinin eskisinde Sübhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakimden taiflar var. Ne diliyorlardı? Cenneti istiyorlardı. Cenneti gördüler mi onlar? Hayır ya Rabbi, görmediler. Görse bile düşünemezler onlar onu. Allah buyuruyor ki yine tekrimen, taftilen, teşrifen, ya görselerdi. Neyin peşindeydiler? Senin rızan. Sen diyorlardı. Beni gördüler mi? Hayır. Ya görselerdi diyor. Şimdi halkayı zikirler teşekkül ediyor. Bunlar orada değişik ad ve ünvanlarla zat-ı vacibül vücudu anıyor. Orada kendilerini ifade ediyorlar. Tabiri diğerle ona karşı vazifelerini eda ediyor. Sorumluluklarını yerine getiriyor. Belki çok defa tekrar eden bir ifadeyle ona karşı borçlu oldukları, onun hakkı olan şeyleri ortaya koyuyor. Ve bu arada kendi vazifelerini yerine getiriyorlardı mescitlerde. Mescitlerde sohbet yapılıyordu. Efendimiz sohbeti yaparken yine halakalar teşekkül ediyordu. Gelen o halkanın bir yerine oturuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halkanın bir yerinde duruyordu. Öyle ki herkes ona aynı zaviyeden bakıyor. Görüyorlardı onu. Zaten onu görme başlı başına ruhlarda inşirah hasıl eden bir alemdi yani onu görme. Onu görmede insiba vardı. Onda öyle bir ciddiyet, Allah karşısında öyle bir duruş vardı ki, kararsızsa bir insan, benim onun namına yemin yapmam burada ne olur, fakat onu benim itimadımın ifadesi sayın. Vallahi, billahi, tallahi dize gelirdi, sen Allah Resulüsün derdi. Kim olursa olsun. Herkes öyle bir taraftan onu görme, onu yakından takip etme, gözlerinin mimiklerine bakma, kabilse gözün iris tabakasını temaşa etme. onda adeta her şeyi görme gibi bir şey vardı. Ve bir diğer taraftan da o gönlünün ilhamlarını onlara boşaltıyordu. O halkaya kendini dinlemeye çok önem veriyordu. Bir gün gelip de birisi o halkanın içine zorla girdiğinde onu takdir ediyordu. Arkada oturanı bir yönüyle dun himmetlikle ifade buyuruyordu. Gıybet etmiyordu, daha ileri gelebilirdi diyordu. Halkada yer bulamadığından dolayı ayrılıp gidene de o ayrılıp gitti diyordu. Ayrılıp gitti, işi bitti onun. Şimdi mescit aynı zamanda o cami bu fonksiyonu da eda ediyordu. Hatta dahası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada elçileri kabul buyuruyordu. Onu dinleme, onu okuma, doğru okuma, onun ahvali şahsiyeyi, âliyesini temaşa etmek üzere heyetler geliyordu, orada kabul buyuruyordu. Orayı harem etmiş, ilan etmiş olmasına rağmen, Labeteyn arası haremdi. Hazreti İbrahim Mekke'de şuradan şuraya kadar harem kıldı, oraya müşrik giremez diyordu. Ben de Medine-i Münevvere'yi Labeteyn arasında harem kıldım demesine rağmen, orada elçileri kabul ediyor, heyetleri kabul ediyordu. En sahih hadis kitaplarında Necran Hristiyanlarını kabul etti. Orada günlerce kaldılar. İhtiyaçlarını dışarıda gördüler. Yemelerini, içmelerini orada yaptılar. Orada yattı kalktılar. O zatın gecesini ve gündüzünü okumaya çalıştılar. Gönüllerine girdi o böyle. Kafalarına dan dedi. Nihayet yani bir ön yargıları vardı. Sabit mülahazaları vardı. O mülahazatı sabite diyelim. Onlardan sıyrılmaları imkanı olmadı. Efendimiz iptala çağırdığında gelin yemin edelim. Çoluk çocuğumuzu hepsini getirelim. Kim hak üzerine, kim batıl üzerine? Bir yönüyle bir kısım böyle insaf menfezleri açılmıştı. Öyle bir şeye teşebbüs etmediler. Dediler ki biz ayrılıp gidelim. Biz olduğumuz gibi kalalım burada ve sana karşı katiyen karşı çıkmayalım. Ve daha sonra da o İslam'ın Hazreti Pir'in ifadesiyle havzı kebiri içinde eridiler onlar. Ve onlara buyurmuştu ki burada siz kendinize ait ibadetinizi de yapabilirsiniz. Şimdi bir bu ufka bakın, bir de bizim günümüzde bizim ufkumuzun darlığına bakın. Devri Risalet Penahi'de mescit dediğimiz, cami dediğimiz şey böyle engin bir vazife görüyordu. Orada Kur'an talim ediliyordu, orada sünnet talim ediliyordu, orada içtihatlar, istinbatlar yapılıyordu. Fıkıh mülazasının temelleri, blokajı atılıyordu orada. Gelecekte inkişaf edebilecek İslam düşüncesi orada mayalanıyordu. Damla orada derya oluyordu, zerre orada güneş oluyordu. Zamanla biz o camilerin kapılarını kapadık. Sadece 5 vakit namazla insanlara açmaya durduk. Turistlerin gelmesini de açıyoruz onlara ama mezin kayyım duruyor başında. O da zannediyorum biraz dövizin hatırını oluyor. Çünkü oraları gezmek istiyorlar. Oraları da gezdirmesek gidip arkada diyecekler bunlar gezmemiz gerekli olan yerlerde gezdirmiyorlar. Ne gidiyorsunuz öyle bir ülkeye? Öyle değil mesele. Orada çok şey yapılıyordu. Ecdadın yaptığı her şeyi takdirle, tebcille karşılarım ben şahsen. Fakat o camileri çoluk çocuk, kadın erkek herkesin içine girip rahatlıkla ibadetin her türünü yapabileceği şekilde bir mimari felsefeye tabi tutmadıklarından dolayı zuhule bağlı ben o meseleyi bir eksiklik olarak görürüm şahsen. Neden o camilerimizde bizim harama girmeden, erkeklerin müşahadesi altında ezilmeden kendilerine göre bir kısım ihtiyaç yerleri düşünülmemiş mahremce? Neden onlar için en azından bir duş yapacak yer o caminin içinde, altında bir yerinde düşünülmemiş? Neden itikaf yapabilecekleri şekilde o camilerin bir kenarında hususi mübarek ve mahremiyetle meşbu mu diyelim, mahremiyetle muhat sözü bir kısım itikafhaneler icat edilmemiş. Neden bazı şeylerden mahrum edilmiş onlar? Vaka camilerimizde mahfillerde maksureler vardır. Arkasında namaz kılarlar. Ama devri risalet penayide Efendimiz namaza durduğu zaman hatta husuf ve küsuf namazı. Ayşe validemiz diyor ki biz de Efendimizin yanında erkeklerin arkasında durduk. O kadar çok ayakta durdu ki neredeyse ben bayıla yazacaktım diyor. Dini yaşama mevzuunda siz mi hassassınız, siz mi titizsiniz? Allah aşkına böyle mülahazalara girmeyin. O kirli levsiyat akan çarşılarda dolaşmanın sizin ne olduğunuzu gösteriyor. Yoksa devri risalet penahinin o nezihlerden nezih insanları mı? Şimdi bunu bir eksiklik olarak görürüm. Caminin bir yönüyle tamamiyeti adına bir gedik gibi görüyorum ben onu şahsen. Oraya herkes gelmeli. Hatta yabancılar bile gelmeli. Oturmalı. Orada müzakere etmeliler. Ondan sonra da caminin o mimari fevkaladeliğini, estetiğini temaşa etsinler. Otursun orada müzakere etsinler. Bu şu mimari felsefe tesirinde kalınarak şöyle yapılmış. Bu baroktur, bu barok rokokodur. Yok hayır bu Türklere mahsus bir şeydir. Şu mukarnaslar şunu ifade ediyor. Şu çizgiler şu manaya delalet ediyor. Şu kubbeler şunu ifade ediyor. Otursun sonra onu müzakere etsinler. Cami ve mescit bunların hepsinin yapılması ve müzakere edilmesi üzere Allah'ın emriyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiili mübaşeretiyle mevzu mübarek mekanlardır. Fonksiyonlarını eda edemeyen mescitlerin bir fitne ve iftirak merkezi olarak bina edilen Mescid-i Dırar'a dönüşmesi ihtimali var mıdır? Mescid-i Dırar o dönemdeki bir nifak yuvasına ait özel bir isim midir? Yoksa her dönemde Mescid-i Dırar'ların olması ihtimalinden bahsedilebilir mi? Cami duyguda ve düşüncede, hisse, kıble birliğinde bir kıble numa gibi bir şeydir. Kıble numa, kıbleyi gösteren pusula. Yani doğruyu orada görürüz. Orada doğrunun etrafında bir araya geliriz. Doğruluk mülahazasına bağlı orada birlik ve beraberlik teşkil ederiz. Birliğimizi orada duyarız, omuz omuza geliriz. Ebu Davud'un Sünen'inde namaz saflarıyla alakalı ifade edildiği gibi sahabi diyor ki saf bağladığımız zaman omuzlarımız omuzlarımızı zorlardı, dizlerimiz dizlerimizi zorlardı, topuklarımız da topuklarımızı zorlardı. Bir bünyanı mahsus gibi dururduk. Sıcaklık akardı insanların birinden diğerine sıcaklık akardı. Yakınlık duyarlardı. Orada hazzedilmeyen, sevilmeyen şeyler bir yönüyle hazzedilir, sevilir hale gelirdi. İnsan şöyle böyle, mülahazayı nefsiye ile, nefsaniye değil, nefsiye ile, yani iç mülahazalarla, benim de bunu sindirmem lazım. İster teni şöyle koksun, ister ağzı böyle koksun, yanımda Allah'ın mümin kulu böyle durduğuna göre ben bunu sindirmeliyim. Orası öyle insanları dünyanın mahsus gibi bir araya getiren yerlerdi. Onlar o fonksiyonu eda ettikleri ve biraz evvelki mülahazalarla alakalı o mülahazaların işlerinde eda edildiği sürece hiçbir zaman Mescid-i Dırar olmadılar. Daha sonra da ben mescitlerin Mescid-i Dırar olduğuna dair bir şey bilmiyorum yani. Mescitler ama tamam, ama eksik, ama hakiki, ama izafi, ama asli, ama zilli her zaman o bir araya getirme manasını yerine getirdiler. Yani cami olma manasını yerlerine getirdiler. Secdegah olma manasını yerlerine getirdiler. Ne var ki o devri risalet penayide Kuba Mescidine karşılık ve Ravza-i Tahire'ye karşılık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de muvakkat ayrılınca orada dinle dini vurma adına en tehlikelisi odur. Meseleyi içten yıkma, sizden gibi görünerek yıkma, sizin değerlerinizi kullanarak yıkma. Bu nifakça yıkma demektir bu. Dıştan gelenlere karşı her zaman hazır, metafizik gerilim içinde olursunuz. Bu Allah'ın izni inayetiyle onlara bir yençeri tokatı aşk ettiğiniz zaman devirirsiniz. Fakat içten olan şeyi sezemezsiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim onları daha tehlikeli görmüştür, içten. Bu içten olanlar namaz kılabilirler. Bazen oruç da tutabilirler. Hacca da gidebilirler. Fakat ihtilaf, iftirak peşinde koşuyorlarsa, kendilerini esas merkeze oturtmuşlarsa, her şeyin kendilerine bağlı yürütülmesini düşünüyorlarsa, kendi heva ve heveslerine göre işler gitmiyorsa, heva ve heveslerine göre yeni sistemler kurmayı düşünüyorlarsa, ona göre mesela sizin stratejiniz içinde, falanlar şurada şunları yapıyor, filanlar şurada şunları yapıyor. Biz de onlara sezdirmeden falan yerde bir araya gelerek kendimize göre bir ders yapalım. Kendimize göre bazı şeyler müzakere edelim. Kendimize göre bazı şeylerin istişaresinde bulunalım. O Devri Risalet Penai'deki o mescidi dırar, yani zararlı mescid. Esası zarar üzerine Kur'an-ı Kerim'in efemen essese bünyanehu ala takva minallahi ve ridvanin hayrun emmen essese bünyanehu ala şefa cürfin har. Takva ve Allah'a bağlılık üzerine kurulmuş evler, lokaller, okullar, üniversiteye hazırlık kursları, sistemler, bütün bunlar fonksiyonlarını eda ederken sırf kendi beğenmediğinden dolayı kendisi gibi bir iki tane de insan bularak kendine göre bir şey yapma orada. Bu mescidi dırar düşüncesini ihya etme demektir. Mescidi nebeviye karşılık bir münafık mescidi ihya etme demektir. O dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman iki tane gözü pek sahabisine emretti. Gidin onun altın üstüne getirin buyurdu. Yıkın orayı dedi. Onların da diyecekleri, edecekleri bir şey kalmadı. Gönüller yine Mescid-i Kuba'ya ve Mescid-i Nebevi'ye teveccüh etti. Günümüzde yumuşakça davranma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklara davrandığı gibi davranma, onların iç dünyalarını fahş etmeden, perdeyi yırtmadan, uzaklaştırmadan, şöyle böyle yakınında tutarak, İslam'ın güzelliklerini onların ruhlarına üflemek suretiyle onları halletme yolunu, tabiri diğerle mescidi dırarlarını kendi elleriyle yıkmalarını sağlama, o ruh haletine yükseltme onları, bu şekilde hareket etmek lazım. Evet, burada istidradi bir şey arz edeyim yani. Her zaman böyle buna benzer mescidi dırarlar olmuştur. Mesela bir Osmanlı tarihinde bakacak olursanız, devleti aliyenin başına gelmiş en büyük belalar içinde zuhur eden bu türlü şeylerdir. Bunlar tıpkı beyinde, mesela hipofiz bezinde bir tane tümör gibi bir şeydir. Dikkatlerinizi kendi üzerlerine çekerek sizi kör edebilirler, görmez hale getirebilirler. Bu açıdan onlar çok önemlidir yani her dönemde. Ne var ki şartlara göre, konjonktüre göre mescidi dırarlarını farklı statik hesaplara göre, farklı blokajlara göre yaparlar, bina ederler. Bu işi yapan insanlar pek çoğu itibariyle belki bir mescidi dırar inşa ettiğinin farkında değildir. Ama birisi tarafından bir dürtüye gelmiştir. Halk ifadesiyle kullanmamda mahsur var mı? Çok kullanılıyor şimdi. Gaza gelmiştir. Ve o mevzunun dellalı olmuştur. Nifak dellalı, gıybet dellalı, iftira dellalı, başkalarını karalama dellalı, kendisini sütten çıkmış kaşık gibi pak, beyaz görme dellalı, böyle füzuli dellallar. Bunlar mescidi dırarın müezzinleridir adeta. İnsanları o mescidi dırara çağırırlar. Bu bazen bir bina olabilir. Bazen bir ev olabilir. Bazen sizin yaptığınız işler türünden yeni bir iş inşa etmek suretiyle. O mevzuda sizin yaptığınız şeylere akamete uğratma gayret ve cehdine matuf olur. Bu açıdan böyle farklı keyfiyetlerde, farklı desende, farklı şivede hep mescidi dirarlar olmuştur. Ama asliyet planında bir mescidi dirar varsa Allah Resulü'nün nurlu eliyle o dönemde yerle bir edilmiş ve daha sonra da o düşünceyi temsil eden insanlar yine onun himmeti alileriyle dağıtılmışlardır. Mescit adabı açısından, ey Adem'in çocukları, her mescide gidişinizde en güzel hal ve heyette bulunun. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri asla sevmez mealindeki ayeti kerimeyi nasıl anlamalıyız? Bu Araf Sure-i Cellesinde Ya ben Adem, Ya ben Adem, Ya ben Adem 3-4 defa peşi peşine bir ayet fasılasıyla zikredilen ayetlerden sayfa başındaki bir ayet bildiğiniz gibi. Beni Adem diyor burada, ey insanoğulları diyor burada. Ya eyyühel müslümun değil, ya eyyühel müminun, ya eyyühel musallun değil. Ya beni Adem diyor bizi. Hazreti Adem'e nispet etmek suretiyle. Kim bilir belki biraz evvel bahsettiğim insanlara da kapı aralayarak ne olursanız olunuz. Mesela içinden gelmiyor. Mesela hala işin koridorunda dolaşıyordur. Mesela elfazı aşamamıştır. Mesela matematiğe takılı yaşıyordur da hendeseden haberi yoktur o işin. Hani bu türlü insanlar bile oraya gelirken öyle gele gele o mescidin imrendiciliği karşısında aynı zamanda onlar da eriyebilirler. Motive olabilirler, sevebilirler. Yani meseleyi sadece dar dairede ele almamak lazım. Ama mescitler bir mahalli içtima olduğundan dolayı böyle o türlü topluluğa giderken nasıl günümüzde de insanlar bir yönüyle kılık ve kıyafetlerine dikkat ediyorlar. Hususu olarak oraya gidiyorlar. Günlük mihnet elbisesi urbası denir. Mihnet elbiseleriyle gitmiyorlar. Hatta cumadaki şeyi nazar itibara alacak olursanız Efendimiz guslederek gelin buyuruyor orada. Ve başka bir hadis zaviyesinden meseleye bakacak olursanız imkansızlıktan dolayı yünden elbiseler giymişler. Sıcak olunca da terlemişler. Yün kokusu mescidin içinde yayılmaya başlamış. Mudar kabilesinden. Ve Efendimizin gözleri dolmuş. Orada insanları himmete çağırmış. Onları o türlü urbalardan sıyırmak, doğru elbise giydirmek için himmette bulunmuş, himmet teklifinde bulunmuştur. Şimdi bir toplantı yeri olması itibariyle oraya başkalarını tiksindirecek şekilde değil. Biraz evvel bir şeyden bahsettim. Hepimize düşen belki katlanmaktır. Fakat başkalarına düşen şey de bizi öyle bir katlanma mecburiyetinde bırakmamalardır. Niye kadar bırakmamalıdır? Bağışlayın, çok özür dilerim. Boğazından, kronik bir boğazından, bir fananjitinden dolayı boğazından bir koku geliyorsa, reflüsü varsa, midenin büveybi açıksa, oradan bir koku geliyorsa, işleri temiz değil ondan geliyorsa, yanındaki bir mümini rahatsız etmeye hakkı yoktur. İbadet-ü taata, Kur'an'a konsantre olmuş öyle bir insan, bu türlü şeylerle kafası dağılabilir burada. Şimdi elbise de aynı dağınıklığı yapabilir. Belki mescide gelirken orada en düzgün elbiselerini giyme, belki imkanı varsa güzel kokular sürünmek, imrenilir bir hal ile oraya gelmek, bu hem müminlere karşı bir saygının ifadesidir, hem o secdegah, Allah'a insanların en yakın olduğu yer, orayı şu kokuyla, bu kokuyla, şu kirli durumla, bu kirli durumla, şu kirli tavırla, bu kirli tavırla hafife alıyor gibi bir tavra girmeme. Hem de bunların ötesinde, ötelerin de ötesinde. Bir büyüğün karşısına çıkarken kendinize çeki düzen veriyorsunuz da namaz Allah'ın karşısına çıkmadır. Allah'ın huzurunda durmadır. O bir miraçtır hadizatında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asliyet planında gerçekleştirdiği, Allah'a ulaştığı yolda bir yolculuktur o. Şimdi böyle bir yolculuğa giren kimse herhalde o mevzuda çok tedbirli olması lazım. Allah'a karşı saygının gereğidir. İyi elbiselerini giymek orada, imrendirici bir tavırla Allah huzuruna çıkmak. İlle de böyle gerilik elbiselerini giyme demek değildir. Giyilebilecek, şöyle böyle, insanların dikkatini çekmeyecek. Yırtığıyla, pırtığıyla, yırtık pırtıksa yamasın onu da. Yamasıyla dikkatini çekmeyecek bir şeyiniz varsa onu giyerek orada başkalarının dikkatini, konsantrasyonunu, imanı nazarını, önemli bir mesele yoğunlaşmasını engelleyebilecek tavırlardan sakınmak lazım. Onun için Allah Celle Celaluhu herkese ya beni Adem huzu zinetekum inde külli mescidin, her mescid anında beş vakit namaza giderken veya gidip orada itikafa dururken veya şöyle böyle mescide girerken zinetinizi alın orada. Süslü, başkalarını imrendirecek, baktıracak şekilde elden geldiğince. Bu olmasa bile bu meselenin pozitif yanı, negatif yanı ile ele alalım. İnsanları tiksindirmeyecek, ürkütmeyecek, kaçırmayacak, nereden geldim ben buraya dedirmeyecek şekilde bir kılıkla, bir kıyafetle bir şekilde oraya girmeniz lazım. Bu meselenin bir yanı. Ve kulû veşrebû ve lâ tüsrifû, buna bu meseleyi ifade ederken yani bu giymede nasıl böyledir? Aynı zamanda yemede, içmede de öyle yani yeme içme mevzunda. Ne var ki? Ne giymede, ne yemede, ne de içmede israfa gitmeyecek. Haddi itidali koruyacaksınız. Allah israf edenleri sevmez. Orada da mesela her gün diyelim bazıları gibi bir tane cübbe giyeceğim ben. Her gün elbisemi ütüleyle ben şöyle bir camiye gideceğim falan. İşte bunlar o mevzuda israf olduğu gibi. Aynı zamanda israf kategorisi içinde yemede, içmede de israfa temas edilmek suretiyle cami bir hayat ve cami bir emir bize haddi vasatı takip etmeyi, itidali takip etmeyi, sırat-ı müstakimi takip etmeyi tavsiye buyuruyor. Vesselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Bizi sırat-ı müstakim erbabından eylesin. İmrendiren müminlerden, bakıldığı zaman, görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan müminlerden eylesin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.